Na, örülök minden kedves itt lévőnek, az angoltáborosoknak, hogy eljöttek, meg Diának is, meg mindenkinek, Kittinek, barátjának. Welcome everyone. Jó, szuper, hogy itt vagytok. It's great that you're here. Gondoltam, hogy fogunk kicsit így beszélni, szeretnék egy pár dolgot elmondani, és utána pedig lenne egy ilyen kis angoltáboros összegzés, úgyhogy aki szeretne kijönni, mondjuk Dani, és akkor el szeretném mondani neki, mi volt jó a táborban, vagy Zsuzsinak mi volt jó a táborban, vagy Hajninak mi volt jó. Akkor ezt el lehet mondani. So first we're going to have, Dani's going to share something, and then we're going to have a summary of the English camp. So whoever feels like talking about it, then please come up front and then please share your experiences. Ja, az angol táborban nagyon sokszor feltették ezt a kérdést, hogy... Ja, alig hallod? Ja, hát akkor azt kikapcsolhatjátok addig. Ne. Ja. Ne, de itt ne. Így is, ahogy élet kikapcsolod, meghalunk. Legalábbis így. Ja. Oké. Okay. Nevet hangosabbra, na jó, vissza. Jó, tehát az angoltáborban volt mindig ilyen kérdés, hogyha én hívő vagyok, vagy hívő leszek, akkor mit kell csinálnom, vagy mit nem szabad csinálnom? Ilyen so in kérdés. English camp, many people ask me, what if I become a Christian? What can I do and what cannot? Volt igen, nagyon régen egy nagyon jó fej fickó, Aquino-i Szent Tamásnak hívták. There was this cool guy, his name was Thomas Saint Aquino or something like that. Mm-hmm. És ő azt mondta, hogy szeresd Istent és tégy, amit akarsz. And then he said, love God and do whatever you want. És hogy először így meghallgatta, azt mondta, hogy mi az, hogy tegyek, amit akarok, hát az úgy nem jó. And then hearing this first, to do whatever I want, sounds a bit strange or weird. Mert lehet, hogy valami rosszat fogok csinálni. Because I might fail in doing something, I might do something wrong. Csak hogy az egész mondat úgy kezdődött, hogy szeresd Istent. But the sentence started with love God. És nagyon igaza van, hogyha szeretem Istent, akkor az életemben is fog látszani. And then he's right, because if I love God, then my life will show that. Fog látszani a szavaimon. In my, you will be able to see it through my words. És fog látszani az életemben, meg amit fogok cselekedni, azon is fog látszani. And then whatever I will do in my life. Tehát a kérdés nem az, hogy ha hívő vagyok, akkor mit kell csinálnom, vagy mit nem szabad csinálnom? And the question is, if I'm, well, if you say you're a Christian, the question is not what you cannot do, but what you can do. Hanem az első kérdés az, hogy ismerem-e Jézust. And then the first question is whether I know Jesus. A második pedig az, hogy mit akar ő velem tenni. And the second question is what Jesus want to do with me. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy mit akar ő először bennem tenni, és aztán, hogy mit akar ő rajtam keresztül, vagy ő velem tenni. Or paraphrasing it, the first question, what he wants to do in me, and the second is what he wants to achieve through me. Szóval a keresztényed nem arról szól, hogy na most már nem mehetek buliba, na most már nem mehetek el ide, most már nem hallgathatom ezt a zenét. So being a Christian doesn't mean that I cannot go here or there, or I cannot do this and that, and I cannot listen to this music or that music. Először én ezért nem akartam megtérni, mert mondom, én nem fogok megtérni, mert nem akarok ilyen nem normális keresztény lenni, aki feketébe járnak, meg templomba ott ül, és akkor nem tudnám, és be kell öltözni szépen öltönybe, hogy nehogy már úgy menjünk el a gyülekezetbe. And first I didn't want to become a Christian because I thought, well, I'm not going to wear those suits and tie. I don't want to be the square Christian who cannot do anything. Akkor nem szóltok a lányokhoz. Hú, milyen rossz lesz, már nem beszéltek lányokkal, csak fiúkkal kell mindig beszélgetnem. Or I couldn't talk to girls because I was a Christian. Na, keresztényet ez nem, abszolút nem. Hogyha ilyen helyre mentek és ezt mondják, hogy ezt kell csinálni, mert keresztény vagy, akkor gyorsan menekülj onnan. But it's not like that. So whenever you go to a place where they tell you that, then just run away, because it's not true. Hanem a keresztényet az egy szenvedélyről szól. Being a Christian is a passion. És ez egy kapcsolatból fakad. And this passion comes from a relationship. Ott, hogy van Isten egyik oldalt, te a másik oldalt. Where you stand on one side and the Lord stands on the other side. És Jézus középen. And Jesus in the middle. És áthidalja a távolságot kettőnk között, és találkozhatunk így Istennel. And then he bridges the distance between the Lord and me, so we can meet halfway. Tehát minden itt kezdődik a kereszténységből, hogy ismerem-e Istent, ismerem-e Jézust. So being a Christian raises this question whether I know Jesus or I don't. Addig nem is lehet igazán erről beszélni, mert hogyha kívülről tekinted, akkor teljesen más látsz benne, mint hogyha már benne vagy. But looking at this relationship from outside is totally different when you're actually in the relationship. Ugye mindenkinek van fogalma arról, hogyha volt barátja vagy barátnője, hogy milyen az, amikor egyedül van, egyedülálló volt, meg milyen, amikor benne van egy kapcsolatban, hogy teljesen más belülről szemlélni, vagy kívülről az egészet. Whoever had a boyfriend or girlfriend before, they know what does it mean to be in a relationship and what does it mean being alone. És mondhatnám azt talán egy jó példának, az angol táborban is láttunk egy ilyen példát, hogy mindenki átott már ugye pillangót. Ugye milyen szép a pillangó? I'm pretty sure many of you or everyone from here saw butterflies. De a pillangó az nem lesz egyből olyan szép, nem úgy lesz, hogy csak van a pillangó, és akkor olyan szép lesz a szárnya, és akkor repül, milyen klasszul néz ki. And then the butterfly, it doesn't just exist like that, like without being any transformation. Nem lesz az a pete először, azt hiszem, utána lesz belőle hernyó, aztán az bebábozódik, nem jól mondom a sorrendet? But there are many different Nagyjából. Stages that the butterflies goes through until it becomes as it is. De amikor ilyen báb állapotban van, találtunk, a kislányom talált az angol táborba egy ilyet, és az elég csúnya, ott olyan lógott ott le, semmi szép nem volt benne, és akkor ebből lesz a pillangó. So there is this phase when the butterfly looks pretty disgusting. I don't know the English term for it when it's in this thingy and it doesn't even look like a butterfly at all. Oh yeah, a cocoon. That's it. And then so my daughter found this cocoon at English camp and it looked pretty disgusting. És ez a pillangó, utána amikor ebből meg ki fog bújni, és akkor utána abból lesz egy gyönyörű szép pillangó, és aztán ott fog repkedni. And then so the butterfly comes out from this cocoon, and then from this very disgusting things becomes this very beautiful thing. Akkor voltunk Amerikában, akkor voltunk egy ilyen pillangó házban. When I was in my family was in America, we went to this butterfly house. És akkor bementünk, és iszonyatosan meleg volt, és akkor összes, nem tudom hány száz fajta pillangó volt a légtérben, és akkor ott repkedtek körülöttünk. It was pretty hot in there, but when you actually went there, you could see like hundreds of different kinds of butterflies, and they were like very nice. És voltak ilyen kis picikék. Small ones. Meg voltak ilyen nagyok, ekkora volt így a két szárnya. Like huge ones, like that size. De azok hátul voltak, mert nem is mehetünk oda menni. Közben mondom, te jó ég, ez rám repül, ez meghalok. We couldn't even get close to those because we were like so afraid that they're gonna attack us. Szóval de olyan gyönyörűek voltak, hogy felrepült egy csomó, és akkor repkedtek, és mindegyik ilyen különböző színű volt, és olyan szép volt látni őket. They were different colors and they were beautiful, so it was a really good experience. Hát a keresztényt is, hogyha kívülről nézed, akkor lehet, hogy csak egy ilyen csúnya, vagy bábot látsz belőle, vagy valamilyen bebábozódott valami szürkeséget. Ha te nézed a pillangót? Ha nézed a bábot, nem a bábot. So when you look at this, when you look at the cocoon, or when you look at this Christian, you might not see the beauty itself. De ha benne vagy, but if you're inside, akkor sokkal szebbet látsz benne. Then you can see the real beauty in it. A János 6-ból hadd olvassak nektek egy ige verset, a János 6:37-ből. In John 6:37. Azt mondja ott Jézus, hogy the Bible says, minden, amit nekem ad az Atya, én hozzám jő, és aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. So it says, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Képzeljétek el, hogy erről az igeversről, mi van most 2010, tehát 8 éve tanítottam erről az igeversről, legelső ilyen ifi alkalomon, ami volt. About this Bible verse, I taught first when we had our first Bible study here for the youth group, like 10 years ago. Azt mondja a Jézus, hogy mindenki, akit nekem adott az Atya. So Jesus says, all that the Father gives me. Mindenki, aki jönni akar Istenhez. Everyone who wants to come to the Lord. az megtapasztalja Istennek a szeretetét. They can experience the love of God. És ez egy olyan dolog, ami a teljes mértékben biztos lehetsz ebbe a szeretetbe. And this is one thing that you can be sure about, the love of God. Olyan sok minden bizonytalan ember a világban. In our everyday life, many things are uncertain. Felvesznek a egyetemre. Whether I get accepted to the university. Jaj, sikerül-e vajon a nyelvvizsgám valamiből. Whether I pass my language exam. Jaj, a barátom nem fog elhagyni, vagy a barátnőm. Whether my boyfriend or girlfriend will leave me or not. És minden olyan bizonytalan, de egyetlen egy dolog biztos mindig ebben a világban. Ez pedig Istennek a szeretete. So many things are uncertain in our lives, but there is one thing that you can be sure about, and this is the love of God. És azt mondja, hogy aki ő hozzá jön, azt mondja, semmiképpen ki nem fogja vetni. And so he says, whoever comes to me, I will never drive away. De az kell, hogy oda kell menni Jézushoz. But well, the English, the Hungarian version says, whoever comes to me. So Donnie is saying that you have to actually go to Jesus, but he won't go away. Jézus nélkül nem lehet megtapasztalni Istennek a szeretetét. Without Jesus, you cannot experience the love of God. Aki ő hozzájön, azt mondja, aki föláll és odajön hozzá, akkor annak azt mondja, adni fogja. So Jesus said, whoever will stand up and come to me, I will give. És onnantól kezdve egy örök biztonságban lehet Istennel. And from then on, you can be in security. Jó, egy másikat akarok még ettek egy igeverset. And a different one. Ban van. It's in John 8. 36-ban, John 8:36. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Nem tudom, hogy érezhetek-e már valaha a szabadságnak az ízét. Have you ever felt the freedom itself? Nem egy kimerítő buli végén. I'm not talking about being free after like partying hard one night. Vagy nem ilyen alkoholos mámorba. Or after being drunk. Vagy esetleg szex után. Or after sex. Mert ezek még mind nem az igazi szabadság. Because those feelings are not real, they are not the real freedom that you can experience. Az a szabadság, amit megtapasztalhatsz, azt Isten adja neked az ő fián keresztül. The real freedom that you can experience, you can get from God through His Son Jesus Christ. A kérdés az, hogy ismered ezt a szabadságot. And my question is, do you know this freedom? És fiatok, milyen jó, ha jövünk Jézushoz? Do you guys know how good does it feel when you go to Jesus? Mert akkor nem kell neki semmiféleképpen megfelelni. Because you don't have to live up to different kind of standards. Nem kell neki valami nagyot mutatni, hogy azt mondja, hogy jaj, olyan ügyes volt, hogy elfogadlak innentől kezdve. You don't have to do big things or show off because he will accept you anyways. Nem kell fekete ruhába öltöznöd, hogy tetszeljél neki. You don't have to wear those black suits that I was talking about. Meg nem kell, nem tudom, nagyobb bibliát venni az, hogy még jobban tetszeljél Istennek, a nagyobb bibliád van. You don't have to buy a bigger Bible to live up to God's standards. Nem, akkor szabad leszel. No, you're gonna be free. Mert ő maga a szabadság, Jézus. Because he is the freedom. És amit van itt ez a szó, az eredeti szövegben ott a második szó, a szabadok lesztek, az azt jelenti, hogy valaki, aki már nem rabszolga. And in original Greek, to set free actually means meant someone who wasn't a slave anymore. Biztos mindannyian láttatok már ilyen filmeket, ahol voltak benne rabszolgák. I'm pretty sure you guys have seen movies where there were different kind of slaves. Akkor gyerek voltam, volt egy ilyen sorozat, az volt a cím, hogy Kuntakinte. Ki emlékszik még rá? Már nem emlékeztek rá. There was this series when Donnie was a kid. I'm pretty sure none of us remembers that. És ennek a Kuntakintének nem volt lábai, rabszolga volt, és szegény így élt az életét, és az róla szólt az a film. So the guy's name was Kuntakinti, and he was a slave and he had no legs. És mindig arra vágyott, hogy szabad legyen, hogy végre ne legyen rabszolga, hogy azt csináljon, amit ő szeretne. So he wanted to be free all the time during the series, and he just wanted to have this feeling in himself being free. És egy ilyen ember, aki mondjuk 20-30 vagy 40 évig rabszolga, annak minden nap eszébe fog jutni, szerintem, vagy minden órában, hogy de jó lenne már végre szabadnak lenni. And then for someone who is a slave for 20-30 years, I'm pretty sure the person will think of being set free every single moment. Ha ismered Jézust, akkor te már szabad vagy. But if you know Jesus, you have to know that you're free. Ha nem, akkor valami még megkötöz téged valamihez vagy valakihez. But if you don't, that means that you have chains around you by someone. De tudjátok, hogyha valaki keresztény lesz, az is lehet utána is megkötözött. And even though you become a Christian, you still can be chained by someone. A saját elképzeléseinek a kötelékei vonják, hogy szerintem így lehet kereszténynek lenni. And these can be your own expectations to towards yourself, like I have to do this and that to be this and that. Vagy csak így lehet Istent szolgálni, ahogy én csinálom. Or you can have expectations in how to serve God. Nagyon könnyen lehetünk megint megkötözöttek, úgy, hogy már ismerem Jézust. We can be chained pretty easily, even though you know Jesus Christ. Azért, mert akkor Jézus kiesik a képből is, és az én elképzeléseim, az én dolgaim kerülnek előtérbe. Because that's when your expectations come into the picture, and then you leave Jesus out of the picture. És tudjátok, hogyha ez az egész kapcsolat, ami Jézus is közöttem van, az egy, hogy mondtam az elején, ez egy szenvedélyről szól. So this relationship between me and Jesus is about passion. Arról a szenvedélyről, arról a bizsergésről, amikor akarsz találkozni a szerelmeddel, mondjuk. This is a passion when you want, like that you feel when you want to meet your beloved. De mindenki volt már egy szerelmes nagyjából, ugye? Have you ever guys been in love? De nem arról beszélek, amikor ez a, hát ugye egymás mellett el vagyunk, szeretjük egymást, de úgy csak úgy néha beszélgetünk, de úgy nem, olyan igazából nincs semmi. But I'm not talking about this lukewarm relationship when you're just beside each other and nothing really bonds you together. Vagy ha van, akkor meg vagy veszekszünk állandóan, vagy akkor megint kibékülünk, meg megint veszekszünk. Tehát nem ilyen szerelemről beszélek. Or when you have this relationship when you get across with the other one, or you fight and then you make up and this kind of relationship. Hanem olyan szenvedélyről, amikor mondjuk tudod, hogy holnap fogsz találkozni a szerelmeddel, és már este nem tudsz aludni. But that kind of passion when you know that you're going to meet your beloved the next day and then you won't be able to sleep during the night. És teljesen az agyad kitölt, hogy jaj, mit vegyek fel, milyen ruhát vegyek fel. And then the only thing you can think about is, oh, what kind of dress I'm going to wear. Jaj, hogy fogom megszólítani, nehogy valami hülyeséget mondjak neki az elején már. How am I going to address him or her when you ponder about what I'm going to say so I won't look stupid. Van egy jó viccem, azt elmondhatom neki, nehogy félreértse, vagy valami. So I have this joke, should I tell her, should I not tell her, or him? Aztán amikor felébredsz, akkor mindig csak róla jár az agyad. And then finally you fall asleep, but then you wake up, and then the only thing that you can think of is him or her. Suliban ülsz, akkor megy a matekóra, és akkor a kis szívecskéket rajzolgatod a füzetbe. And then you sit in class, and then the only thing that you can do is draw hearts in your exercise book. Megkérdezik, akkor csak őről a beszélsz, semmi másról. And then when someone asks you something, you cannot talk about anything or anyone else but her or him. Ha fiú vagy, akkor elkezdesz szerelmes verseket írni. If you're a guy, then you start writing love poems, even though you have never done that before. És nem tudod, hogy honnan jön, de jön belőled ezek a szavak, hogy szeretem, meg mindenféle különböző verset kell írnom neki. And then you don't know where, but it just comes out. Then these kind of words like, oh, I love her, and passion words, but you don't know where. És ez csak így fokozódik egyre jobban. And then you become more excited by the minute. Ez jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat, valami ilyesmi. And our relationship with God means the same. De ez a bizsergés, hogy ha Isten nagyon szeret engem, és akar hozzám szólni. this passion in you that God loves you and he wants to talk to you. Vajon mai nap mit fog hozzám szólni? Mi az ő üzenete mai napra az én számomra? What does he want to tell me today? What does his message contains today? Fiatok, egy olyan szerelmes Istenünk van, aki ha megbántod is, akkor is szeretni fog. We have this loving God, and no matter what you do, whether you hurt him, he will still love you. Egy olyan Istenünk van, aki mindig megbocsát. Our God is a forgiving God. Hogyha megbántod őt, akkor nem fog ő, na akkor menjél el, de béna vagy. If you hurt him, he won't turn his back to you. Ő azt mondja, hogy gyere, akkor még jobban ki akarja rádönteni az ő szeretetét. But when you hurt him, that's going to be the time when he wants to love you even more. Hát ez, azt mondja, akkor hogyha valaki ismeri a főt, akkor azok szabadok lesznek. So he says, those who know the Son will be set free. De itt van ez a szó, hogy ha a fiú megszabadít. And so there's this conjunction word if. Engedned kell, hogy ő megszabadítson. That means you have to let him set you free. Magától nem fog kialakulni. Because it is not going to happen by itself. Jönni kell ő hozzá, és kérni kell, hogy Uram, itt vagyok, és bűnös vagyok, tök béna valaki vagyok, de tudom, hogy te szeretsz. You have to go to him and tell him that you know how much of a sinner you are, how many bad things you have done, but you have to you have to want to have him to love you. Engednem kell, hogy ő szabaddá tegyen. You have to let him set you free. Szabad arra, hogy szeressek másokat. So you would be free to love others. Szabad arra, hogy megbocsássak másoknak. To forgive others. Szabad arra, hogy élvezzem igazán az életet. To be free to enjoy life. Szabad arra, hogy azt tegyem, amit ő szeretne, hogy tegyek. To be free to do whatever you want to do. Szabad arra, hogy kacagjak, mosolyogjak a világba. To smile and giggle at the world. Szabad arra is, hogy akár ilyen őrültségeket is megcsináljak. To be free to be able to do crazy things. Szabad arra, hogy csak minden nap vele legyek. And to be free so you would be able to meet him every single day. Hát a keresztény élet valami ilyesmiről szól, nem arról, hogy akkor most én megcsinálhatom ezt a dolgot, vagy akkor már azt nem csinálhatom, meg mi a különbség. So this is what being a Christian is about, and not about what you cannot do. Tudom, mert az emberi az így gondolkozik, hogy akkor itt vannak a pontok, tessék, olvasd el, és akkor ezt kell csinálni. That's how we human think. Here are the different kind of doctrines, and then you have to follow them. Körbenéz az egész világban, bármilyen vallást megnézel, azok erről szólnak. Ott van a pontok, tessék megtanulni, csináld meg, és akkor jó leszel. And then if you look around in the world, different kind of religions are about these doctrines, like you have to follow them. And if you don't do it, then you're out. Jézus meg azt mondja, hogy szeretlek téged, meghaltam érted a keresztfán, és veled akarok egy kapcsolatot kialakítani. And what does Jesus say? He says, here I am, I died for you, and the only thing I need is a relationship with you. És akkor ennyi csak. Is that all? Hát ennyi. Yes. A választás a te kezedben van, hogy akarod ezt, vagy pedig nem. The choice is in your hand, whether you want it or you don't. Akarod, hogy szép pillangó legyél, hogy a szárnyad kifeszüljön és suhanja fellegekbe? Whether you want to be a beautiful butterfly or not? Tudtátok, hogy amikor kijön a bábból ez a pillangó, és akkor már szép, akkor a szárnyát nagyon meg kell feszítenie? Did you guys know that when the butterfly comes out of the cocoon, he has to stretch its wings so hard? Mert még össze van gyűrődve és kicsit olyan nyálkás. Because it's crusted and it has this funny kind of material on it. Mert ha nem teszi meg, akkor nagyon hamar el fog pusztulni. And it has to do it, otherwise it wouldn't live for long. Mert ilyen gyűrött állapotban a szegény nem tud repülni majd. Because if its wings are crusted, then it won't be able to fly. Jó, ki kell feszíteni a szárnyát és próbálni arra, hogy tudjon repülni. So the butterfly has to stretch its wings. Hát nem könnyű egy pillangónak se az új élet. So new life is not easy for a butterfly either. És annak se, aki most elfogadja Jézust, annak se egyből minden olyan könnyű lesz valószínű. And it is not easy for a new Christian either. De megéri az erőfeszítés, mert olyan magasatokba tudsz repülni, amivel eddig még soha nem jártál. But you can, but it's worth it because you can fly heights that you have never experienced before. És teljes mértékben szabad leszel. And you will be free 100%. That's it. Ennyi volt. És akkor and szeretném, hogyha minél többen közületek, csak egy-két percben, aki bármi, ami az angol táborban számára nagyon jó volt, vagy megérintette, vagy szeretné elmondani bármi az, akkor az most megteheti. So whoever feels like sharing what happened in English camp, please feel free to come up here. És nem kell szégyenősködni. De gyertek ide ki, hogy don't akkor innen jól halljunk mindenkit. Jó? Lehet jönni. Don't be shy.